wiedzę staram się rozpowszechnić po całej nacji, bo ja skłonny do mowy. Na boja Żeleńskiego wsiadłem raz do krzywej Hondy, bo załatwiałem szponty. Chociaż zabrakło do składki, ja mówię fakty jak sok tarczyn, ty to kapi. Stale odkrywamy nowe ławki, ty jesteś typem skurwysyna, co karmi pijawki. Siedzę z kotem i kotem, łapię z mamrotem, mam rocze, mam notes i moce. Nocny nie po drodze, białasie, mam rower, mam dużo na głowie. Jak mega mocny, kurwa ten joint był mega mocny. Zaraz włożę łapę w nocnik i się obudzę, założyłem na odwrót bluzę. Kurwa jak jakiś debil, duszę się kapturem, jem pyrę z koperkiem. Rapuję na kolędę i zapełniam kopertę. Podbijam z nowym sprzętem, młody Castorama. Mój człowiek Ernie to ma custom gana. O co ci kurwa chodzi tak jak gana? Telefon od Frana to TD freestyle z rana dla mnie jak szama. Nie przewijam i nie cofam, biała się co tam? Wiesz kto siedział na tych sofach? Ooh, and I like it, doo-doo-doo. You seem to change that much fine every time. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia, to jest Zbiórka z podwórka, a przed chwilą poleciał taki, to będzie chyba tradycyjny kącik w Zbiórce z podwórka, takie utwory, które mają ledwie 100 wyświetleń gdzieś. Zespół nazywa się PGR, Polska Grupa Rapowa, Szponta się nazywał utwór. No i ta Polska Grupa Rapowa grała w piątek na imprezie kolektywu Edykt pod jednym z warszawskich mostów i to był hip-hop. I tutaj właśnie takie rzeczy gdzieś głęboko wygrzebane będą się pojawiać czasami. Ale ja bym wrócił do tego Ghost Doga jeszcze na chwilę, bo to jest taki symboliczny, obrazowy pomnik słuchania rapu w samochodzie. I ta płyta ma ten sznyt. Ja nie myślałem o tym. Swoją drogą w zeszłym roku też wyszła płyta Dziadzi, czyli Jędrka z P-Unity, gdzie jeden z utworów nazywa się Muzyka z Ghost Doga. I to jest chyba bardzo ważna płyta dla bardzo wielu osób. Ten soundtrack z filmu, jak się realizował dźwięk w ogóle w tym filmie, te rzeczy Rezy. Dla ciebie podobnie? Soundtrack nie jest dla mnie jakiś taki, żebym był w nim zakochany. To jakby mam tę płytę super. Bardziej sama postać w ogóle Ghost Doga, cały to, co w ogóle dla mnie i chyba w ogóle też dla nas z Ryfą, co jest najważniejsze poza tymi wszystkimi, że to jest bardzo hip-hopowy film, wiadomo, a z drugiej strony ładny, to jest też ja zrozumiałem, że ten film jest w ogóle też o komunikacji. Że to jest bardzo o człowieku z drugim człowiekiem i my bardzo jakby zrobiliśmy sobie taką sesję oglądania razem i pisania, wiesz, opisywania, co nam się podoba, które punkty nas interesują i jak jest ten motyw tego gadania po francusku i nierozumienia się i tak dalej. To jest przepiękne, ale też cała w ogóle ta relacja Ghost Doga z tym swoim z tym mafiozem, to ona też jest prześliczna tak naprawdę i opiera się na jakimś takim wzajemnym zaufaniu. Bardzo dużo w ten film pokazuje człowieka jakby z drugim człowiekiem, nie? Jest dużo takich tam motywów. Jest też ta ładna scena wymieniania tego, jak się nazywają włoscy gangsterzy i to jest później kontrowane jakimiś indyjskimi wodzami. To prawda, dawno nie widziałem tego filmu, ale to co teraz powiedziałeś, że to jest film o komunikacji. Ryfa ma chyba w ogóle taki wers na waszej płycie o radykalnym uczeniu empatii albo jakiejś empatii pracy. Empatii się powinno uczyć jak matematyki. Dokładnie. I to jest bardzo ważne. Ona ma w tym dziś. Utworze moim zdaniem w ogóle najpiękniejszy wers, który brzmi najwięcej mówi ucho, a ono nie ma powiek. I to jest taki wers, że jak ja to usłyszałem, mówię, okej, okay, poczujmy to, nie? W sensie w ogóle jak sobie wyobrazisz te zmysły i je tak ubierzesz, to mam ciary nawet teraz, nie? Ale ten, który powiedziałeś, też jest mega ważny i to jest w ogóle mega edukacyjny wers, nie? Na którym powinno się zastanowić Ministerstwo Edukacji. W ogóle te dwie rzeczy to bardzo ładnie mi tu pasują do tej audycji i w ogóle mojego myślenia o muzyce, bo oczywiście cała sztuka w wielu swoich dyscyplinach uczyła mnie empatii, ale wydaje mi się, że żadna inna jak muzyka i rap odgrywa w tym ogromną rolę. Tego, że ja powielokroć powtarzałem, że to nie musi się podobać, bo to jest muzyka, która często jest konfrontacyjna, bezczelna, ostra w swoim sznycie, ale warto tego słuchać jako pewnego źródła kulturowego. To mi się wydaje, że tak wiele już miałem sytuacji, w których kiedyś moja kumpela wróciła ze Stanów i mówi, ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, jaki tam jest systemowy rasizm. Gosia, no ja sobie zdaję sprawę z tego od 95, jak usłyszałem pierwszą rapową płytę. I jakby tak wiele jest tych sytuacji, w których rap pozwala w bezpieczny sposób przez Judasz spojrzeć sobie ze swojego fotela na miejsca, w których większość z nas by nie chciała się znaleźć i... I to jest właśnie nauka empatii dla mnie. Może to powinno być w szkołach. No na pewno więcej sztuki, nie? W ogóle, bo to jest też właśnie w ogóle dla mnie takie myślenie o szeroko pojętej sztuce to jest też rozumienie drugiego człowieka, nie? Ale takie sztuka taka, nie jak my mamy tam na języku polskim, wiesz, wiadomo, tłumaczenie tekstów, coś, to też jest potrzebne, to jest okej, to jest jakby jakaś tam też forma, ale takie przebywanie, nie? To jest po prostu takie odczuwanie, bo to nie ma znaczenia, co ktoś tam ci chciał powiedzieć, tylko jak ty to czujesz, ten kontekst, który ktoś chciał ci powiedzieć i zdobędziesz szerszy kontekst, to też jest super, nie? Bo to jest wiedza, to jest jakby ten knowledge i to jest jakaś tam historia i fajnie się nauczyć, ale tak naprawdę to jest pierwsze, co słyszę. Jak zostańmy przy muzyce, ja też jak słucham muzyki, to pierwsze, co słyszę, to jest to, co czuję. Jakby nie słucham, wiesz, ja nawet tak naprawdę, jeżeli chodzi o amerykański rap na przykład, to ja nie jestem dobry z angielskiego, ja nie rozumiem wszystkich tekstów. Ja wiadomo, coś tam się zagłębiam, rozumiem niektóre zwroty, wiesz, czasem wiem, o czym jest cały kawałek, ale to nie jest tak, że ja rozumiem punch. Ja tak naprawdę słucham i czuję człowieka, który do mnie mówi i słucham jego flow, słucham jak się spaja z muzą, która jest pod nim, jakby emocje, które wyraża, to się da jakby wyczuć, wiesz, i to do mnie najbardziej przemawia i ja tak to rozumiem, nie? Więc na pewno powinno być więcej obcowania ze sztuką i jakiegoś takiego uczenia się właśnie od współodczuwania w ogóle, nie? To jest jakby empatia jest właśnie o tym, nie? Że słuchania i mówienia i dużo by to rozwiązało, może nie dużo by to rozwiązało problemów, ale na pewno by gdzieś tam nas zbliżyło jako ludzi, nie? A my się oddalamy i to jest takie problematyczne. Jak najbardziej i to jest też ciekawe, co powiedziałeś o tym, co samemu się czuje w spotkaniu z danym dziełem sztuki i to w muzyce wydaje mi się głośno teraz myślę, więc to nie jest żadna teza, którą gdzieś powielokroć przemyślałem, może trzeba to zweryfikować, ale muzyka pozwala w zupełnie inny sposób poczuć, jakby to jest to, jak powiedziałeś o tym, że nie do końca zawsze rozumiesz te numery, więc po części to jest emocja tego, który rapuje, ale po części też ta twoja emocja, która pojawia się w spotkaniu, nie? Z tym, co on mówi. I to muzyka jak rzadko co, bo jednak film kieruje się pewną fabułą, którą śledzisz i te emocje tam są dużo bardziej transparentne, wydaje mi się. Zgadzam się. I teraz klasycznie, jak to w zbiórce z podwórka, w drugiej godzinie oddam stery muzyczne w twoje ręce, a dokładnie w wasze ręce, bo Ryfa też wybrała kilka numerów na dzisiaj. Tak jest. I pierwszy utwór, który poleci, to utwór wybrany przez Anię. Tak pomyślałem, że z racji tego, że właśnie no, rozmawiamy o naszej płycie i o tym, że to wyszło, no to też dam jej pole do możliwości wyborów. Będzie to Lil Kim z Remy Ma, więc rapersko kobieco. No i mocny numer, kozacki. Fajnie, że w ogóle to połączenie powstało. No i co? No słuchajmy po prostu. Muza. All my clothes is custom, straight from France. My hands like Mayweather's. All my friends hate and deader. I get a lot of money, honey. Queen bitch and bean bitch. Body a guy for my guy. Make you a mean bitch. I'm a dream bitch, mean bitch. Take one for the team, bitch. Raise me up when the morning comes. You bitches ain't humble enough. When the morning comes. When the morning comes. Wake me up. Fake-ass bitches is done, so wake me up early. I'm rich, I'ma stay that bitch. You fake-ass bitch, you owe homage, pay that shit. Spray that fifth, that crown, I'ma take that shit. Cause you a clown and homie, don't play that shit. See, they ain't slick, be talking all crayon shit. And then you see him, they be like that, they ain't say that shit. I hate that shit, I can make or break your shit. See, I got options, don't make me weigh them shit. I heard he lay that dick. You let him fillet that fish. You just met him, how he bay that quick? I say it to your face, don't gotta relay that shit. If Nick Cole and Kidman, OJ that bitch. Take that trick, get money, make that lick. Take your pick, that's your set, claim that click. Bitch, you so thirsty, obey that shit. If that's your dog, I suggest you go train that bitch. Wake me up when the morning comes. You bitches ain't humble enough. When the morning comes. When the morning comes. Wake me up. When the morning comes. When the morning comes. When the morning comes. These fake ass bitches is done, so wake me up early. Can we be on trust? I bet you really cuss. Got these niggas on lock, but we never cuff. Can we be on trust? I bet you really bust. Got these niggas on lock, but we never cuff. Bitches ain't humble enough. When the morning comes. When the morning comes. Wake me up. When the morning comes. When the morning comes. When the morning comes. These fake ass bitches is done, so wake me up early. Remy Ma i Lil Kim, Wake Me Up, bo też od razu możemy wyjaśnić, że zaproszeni byliście tutaj we dwoje, ale Ryfa jest w wakacyjnych rozjazdach, rozumiem, i trudna do złapania w tym momencie. Tak, tak, to Ryfa jest w pracy. swojej. Właśnie te, ja tak naprawdę nie wiem, czy w tej chwili jest na tanecznej, czy, ale jakby no, lipiec to w ogóle by podała dwa terminy, żaden nie był poniedziałkiem, więc w ogóle nie było szans. Więc ja stwierdziłem, że no co, no płyta wyszła, dobrze przyjść, skoro wyraziłeś też chęć, to po prostu róbmy to od razu, a możliwe, że dogadasz się z Ryfą, jak będzie miała ochotę, jakoś tam później i przyjdzie sama i jakby zrobimy drugą odsłonę. Tak, tutaj zapraszam zawsze. I teraz też dużo lepiej rozumiem tytuł Pigeon. Mhm. Bo pigeon to też ma jakby różne znaczenia. Ryfa kończyła językowe jakieś studia, czy tam szkołę, nie wiem dokładnie, ale chyba studia. I ona to wzięła jakby języki pigeonowe, to jest to jakby jej wypadkowa. No i wiadomo, pigeony z Ghost Doga, które też są tam ważnym punktem, bo chłop śpi w gołębniku po prostu. No i jakoś tam się to tak połączyło, nie? Jakby jak Ryfa to powiedziała, no to od razu to wzięliśmy, że super. No a inna kwestia jest taka, że wszystko tak naprawdę, co się dzieje na tej płycie, jest bardzo też o slangu, o słowie, jakby sama nazwa zespołu, różne formy grania tym, kawałek A, który się opiera na sylabie, tak naprawdę jest ten kawałek, o którym rozmawialiśmy wcześniej, dialogika, on jest, więc dużo, my lubimy te zabawy słowem i my wiecznie gdzieś tam, wiesz, się wkręcamy w jak to poprzekręcać, jak to poustawiać, co można z tym słowem zrobić, jakieś aliteracje, inne, wiesz, to jest super i to też nas łączy, jeżeli chodzi o sam sposób pisania. Piszemy zupełnie inaczej, ale pewnie środki stylistyczne, których używamy, są te same, nie? Znaczy w ogóle wszyscy używają tych samych, bo jest ich jakaś tam ilość, ale jednak no jakby skupiamy się na tym i to nas kręci, nie? Więc w ten sam sposób po prostu. A w jaki sposób podchodzisz do języka polskiego? Bo on, jak ja sobie patrzę na przykład na Francję czy Anglię, czy Stany też, ale szczególnie miałbym na myśli Francję i Anglię, bo we Francji jest tak zwany verlan, czyli przestawianie sylab i czasami dwukrotne przestawianie już w przestawionych słowach. Nie mów tego ludziom, ja chcę to w Polsce zrobić. Nie, żartuję, ale myślałem o tym kiedyś. Tytuł mojej książki kolejnej, która będzie za jakiś czas, jest właśnie przeszczepieniem verlana na polski. Tak? I super. Poprzestawiałem sylaby. Super. I w Anglii jest Cockney, gdzie w ogóle się podstawia pod słowa, zupełnie inne słowa, które się rymują z tymi słowami. I to wszystko się bierze z gwary przestępczej, żeby ktoś nie rozumiał, kto postronny usłyszy informację, której nie powinien. I wydaje mi się, że polski jest mniej kreatywny, a wręcz w pewnym momencie w środowisku rapowym pojawiły się osoby, które mówiły: tak nie można, gdzie łona z przestawianiem akcentów i z on-en, i było dużo takich dyskusji, gdzie kilku dziennikarzy muzycznych mówiło właśnie: nie, to nie jest gramatyczne. Ja mam trochę podejście i nie chcę tutaj przeklinać na antenie. Był kiedyś taki utwór VWTO, gdzie padało, że miejmy w pogardzie język polski, to jest język RRX-owski. I uważam, że ta kreatywność nie ma granic. Ty widzisz jakieś takie... To najpierw z follow-upów był taki wers Tedego na warszawskim deszczu. Tam sklep jest otworzony, gramatyka to dla mnie zabobony. Zabawny. Nie przepadam za brakiem odmieniania, tym takim z angielszczaniem, że wiesz, że... kurde, nawet nie chcę teraz mi się tego przytaczać, ale to się robi i to nie przepadam, bo mnie to denerwuje, jak to słyszę. Ale też podejrzewam, że ktoś jakby gdzieś tam zaczął grzebać, to mi też mogło się to zdarzyć, po prostu dla, nie wiem, łatwości, dla rymu, dla coś. Nie wiem, ja to, wiesz co, ja takie rzeczy biorę na właśnie na odczucie i na intuicję. Nie mam tak, że komuś bym czegoś zabraniał. Lubię słowotwórstwo, fajnie. A propos, jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tych slangowych rzeczy. No to w Polsce na podwórkach, myślę, że ty wiesz, o co chodzi, było wkładanie sylaby K albo GA pomiędzy inne sylaby. Mhm. I to był taki, to jest takie coś, co nie zostało rozwinięte. Tak, to prawda. A to się robiło i kiedyś się mówiło w ten sposób. Ja nie byłem biegły, ale zdarzało mi się tam chodzić na kapa piekaros czy coś tam jakoś na papierosa i mama nie wiedziała, co chodzi, wiadomo. Więc to nie zostało rozwinięte szerzej. Nie wiem w ogóle, czy teraz się tym mówi, czy ktoś w ogóle to jakoś tam dawno nie kultywuje. Słyszałem, chociaż... Ty mi przypomniałeś coś z dawnej przeszłości. Chociaż i Ryfa, i ja użyliśmy tego na swoich kawałkach, w pojedynczym jakimś zbitku, ale nie na tej płycie, na zupełnie oddzielnych, więc wydaje mi się, że to jest trochę... tych slangów, o których ty mówisz, nie? Że to jest trochę taki polska wersja tej sytuacji, która tak naprawdę już dawno temu istniała. Więc ja mam tak, żeby ja to po prostu na odczucie, niech każdy sobie używa. Wiesz, ryfa to w ogóle pełno po angielsku, nie? Jakby w makaronizmy wszędzie i w ogóle ten amerykański i totalnie mi to u niej nie przeszkadza. Nauczyłem się przez ryfę słuchać Shaftera też w ogóle, który na początku nie kumałem tego. Teraz mam tak, że są utwory, które mi się mega podobają, są utwory, które w ogóle nara, nie? Ostatnia płyta Ramotka, nie, totalnie nie mój locik, ale są naprawdę fajne kawałki i on umie to robić, słychać, że on o tym myśli i w sensie, nie wiem, czuję, może nawet on nie myśli o tym, ale czuję to. To była jedna z pierwszych osób na polskiej scenie, gdzie ja byłem uczulany na ten angielski w polskich wersach i też wychowany na języku polskim, Wzgórze i tak dalej. To jak usłyszałem te rzeczy, które później trafiły na tą taką pierwszą zbiorczą jego płytę, nie pamiętam, wszystkie te utwory, które w internecie... Restaurant Pussy, tak się nazywa pierwsza? Chyba tak. Nie wiem, czy ona... Po francusku jakoś się nie nazywała. Okay. W Asfalcie wyszła taka zbierająca wszystkie jego wczesne rzeczy z YouTube'a. To właśnie w melodii, we wszystkim to mi bardzo się działo i to był jeden z takich momentów, w których mówię, dobra, nie mogę myśleć złotymi zasadami z dawnych czasów. Więc ja lubię, jeżeli zabawa jest kreatywna, nie? Bo to o to też chodzi, że jakby jak widzę, że ktoś sobie ułatwia tym, to mam takie... ułatwiasz. W sensie czuć to, nie? Że ktoś nie chce, a jeżeli jakby kombinujesz i to jest dla ciebie zabawa i jakby też nie zgodziłbym się z tobą z tym łoną jako przestawianie akcentów i on może z tym przestawianiem akcentów, ale mi się wydaje, że on to w żarcie trochę mówi. Tak, to... Więc, no, rozumiem, że się do tego odniosłeś, ale on, no to już jest jakby w ogóle, wiesz, zrób ten numer i nawin go bez polskich znaków, come on, to jest hardcore, nie? I to jest wow, a z drugiej strony zwracanie uwagi na piękno języka polskiego i na używanie go, to też jest ważna rzecz, nie? Bo jeżeli w ogóle wymarzymy to jakbyśmy w ogóle odeszli od tego, to zaraz tragedia by była, nie? Moim zdaniem to by poszło tak i to i tak idzie, a dzięki temu, że jednak gdzieś tam trzymamy to w ryzach, to myślę, że i tak ci artyści, którzy mniej się starają, i tak się starają, nie? Tak, tak. I żeby nie było ostracyzmu, że są... Jak najbardziej to jak wszystko o balansie, a jednocześnie to też coś, czego nie da się zatrzymać i ten utwór tak się nazywa. Macaulay Culkin, home alone lustin'. Tuesday night we stopped by Justin's. Check the scene, immaculate. Grab the bottle from the bar and dismantle it. Who you with? Spot a chick for my man to get. She a big body girl, I can handle it. Cause my money's long. If I had the voice of my man Cisco, I could see the thong. But I'm not, so I flash the yacht master. And the gold seal so I can get it faster. Eye contact, set my name Onassis. Check myself from catching hot flashes. Woo. This girl is just too much. Quench my thirst with a glass of Puffy Punch, and that's the real. I'm the realest nigga ever seen. Fuck a gun, stop me, try a laser beam. Where we going, how we moving, what we doing, who she bouncing with? Can't stop moving. we doing, doing? Who she bout to be? Let's try moving, moving. Yo, same night, shit's right. Fly down the block, club cheetahs. The other spot, it should be closed. Fubu had an A-list fashion show. I bought the hoe. You know, inside Deborah Cox, LL Cool J, boards hanging off the bar stool. I'm the shit. I break down to any figure. Trick 'em, you ain't no nan nigga. Around the chicks, I flash the bread. Never ever get over my head. I front instead. Trust me, me, I won't risk it. I do it all for the nookie like Fred from Limp Bizkit. So I snooze 'em, 7 days. Yacht cruise them, do what I want to them, then lose them. For real, me and my squad's off the hook, case closed, end the story, close the book. Where we going, going, how we moving, moving, what we doing, doing, who she bouncing with? Can't stop moving, moving, moving. Where we going, going, how we moving, moving, what we doing, doing, who she bouncing with? Can't stop moving, moving, moving. Hate E so much right now. I don't give a fuck, I be like chick chick blow. Getting hoes with asses like wow. Laughing at y'all, how you like me now? Yeah, I get the money, baby. Ain't nothing funny, baby. Carrots up for Bugs Bunny, baby. To each his own, I rock till the spot is blown. Club popping, once again, the song. Where we going, going, how we moving, moving. What we doing, doing, who she bouncing with? Can't stop moving. Where we going, going, how we moving, moving, what we doing, doing, who she bouncing with? Can't stop moving, moving, moving. Hi, this is Mark Berto reporting from Chinatown. It looks like something's about to go down right now. All I know is if it doesn't go down correctly, Bernard's gonna be slapping the shit out of somebody. Yo, who this? Yo, this Ron, man. Yeah. What up, B? You go down yet? Nah, I ain't go down, man. I'm not here. I don't see nothing, dog. You ain't get the money? I get the money, yeah. I get the motherfucker over there with one leg? Oh, that one. They're like 10,000 out here, though, man. And stop playing and get that money, man. I get the money, man. I get it, word. You don't come back without the money. Man, I'ma get the money, dog. For real. One. Eric Sermon i Can't Stop. Tym razem twój typ. Mhm. Chcesz kilka słów powiedzieć? Mogę. Czemu, Eric? To jest w ogóle... Ja mam takie... ostatnimi czasy napady muzyczne, że wkręcam się w jakąś postać albo w jakiś nurt i zaczynam go zwiedzać, bo na przykład zwiedziłem go bardzo pobieżnie kiedyś i wiadomo, jakby słuchałem i PMD, jakieś najbardziej znane, Rick Sermon, React czy coś tam, dużo tych rzeczy było. Ale coś mnie tknie i mówię, dobra, przesłucham sobie jedno i potem wchodzę, nie? I się zagłębiam. No i jakby miałem napad na początku roku słuchania Erika Sermona i wpadłem w ogóle na... nie wiem, czy... Nie zczekowałem tego, czy to się wydarzyło, ale wydaje mi się, że nie. A wpadłem na taką myśl, że gdyby Biggie nie spotkał Puffiego, a spotkał na swojej drodze Erika Sermona i Erik Sermon robiłby mu bity, to był najlepszy w ogóle ever, a jeszcze pewnie by żył do tego, ale jakby Eric Sermon jest najbardziej G-funkowym producentem z Nowego Jorku, jaki istnieje i to jest fenomenalne, co on robił przez lata i no i po prostu się zakochałem, a to jest taka płyta, ten numer jest takiej płyty dziwnej trochę, bo to jest takiego jakby Def Squad Presents Eric Sermon. I... taka płyta z tymi kostkami na okładce, z jakimś niebiesko-czerwona, tak. No i tam są niesamowite w ogóle utwory, tam jest jakiś Exhibit i DJ Quick, tam jest w ogóle wycięty w refren Eazy-E do niesamowitego kawałka w ogóle. No świetne rzeczy się tam dzieją na tej płycie, mega ciekawe i takie... No, że w ogóle jak to wszedłem, mówię, wow, co to w ogóle jest, nie? Że w ogóle nie myślisz, Eric Sermon, nie myślisz w ten sposób w ogóle na pierwszy rzut, nie? Bo włączasz sobie EPMD, Da Joint, myślisz, to jest, nie? To jest to. A nagle wchodzisz w świat w ogóle inny i chłop robił takie rzeczy, że no, wybrałem sobie tak na przełamanie, chociaż tak małą ilość kawałków można tu puścić, że ja chodziłem tak zły, że nie mogę puścić tego i tego i tego i tego, a w ogóle najchętniej całej płyty. Wiadomo, ja wiem jak jest, ale to jest, wiesz, też moja faska, że chcę. Więc miałem fazę na po prostu Erika Sermona przez jakiś czas w tym roku i stąd ten wybór. Chciałem pokazać ludziom jakiś ciekawy jego numer, nie? Plus piękny refren. Bo nie, w ogóle gojący. Ten funkowy wątek, który poruszyłeś i te rzeczy, które on robił dla Redmana w tamtym momencie, to mi dużo bliżej do takiego gryzienia funku niż właśnie do G-funku z zachodniego wybrzeża, ale to też są złote zasady lat 90. i tego, że ja w tamtym momencie bardziej Nowy Jork niż zachodnie wybrzeże. Ale tu mi się pojawił ciekawy wątek skit na koniec. I to taka trochę dyscyplina przedstreamingowa, wydaje mi się dzisiaj dużo rzadziej wykorzystywana. I tu znowu ten Redman, u którego złote zupełnie skity. To prawda. Lubisz te takie narracje? Lubię, ale uważam, że w Polsce nikt nie robi tego dobrze, realnie. Że nigdy nie miałem, w sensie wiadomo, znajdziesz jakieś tam pojedyncze skity, że się zaśmiałeś czy coś, ale no to nie jest w ogóle, to nie jest ta gadka, co w Stanach, nie? I oni też mają to, był taki film Mr. Dolomite bodajże, czy coś takiego, o tym chłopie, co bajerę po prostu kręcił tak naprawdę w dużym skrócie, który w ogóle jakby jest jakaś taka plotka, że Snoop Dogg mu jakby bajerowania też, że jakby to jest jakaś taka uliczna, przynajmniej tak kojarzę, że była jakaś taka plotka o tym, ale niech ktoś sobie sprawdzi, bo może coś źle pamiętam. W każdym razie my w ogóle nie mamy, znaczy mamy niby taką bajerę, bo są ludzie, Eros jest na przykład takim chłopem, co do ciebie tą nawije, kręci non stop, nie? I on w ogóle gada cały czas i super, nie? To jest, bo to jest też ciekawe, on ma zasób słów i tak dalej, ale nie, my, nie, nikt tego nie, w Polsce nie przełożył na płyty, nie? Że nie ma tej właśnie takiego prowadzenia, takiego kurde luzu w tym wszystkim i że tak naprawdę chłopcy opowiadają nie wiadomo o czym, ale to pasuje do tego utworu, w ogóle z głowy leci, nie? Więc brakuje mi tego, ale ja sam nie umiem tego zrobić, a w Stanach lubię, ale też jak jest za dużo, to mam tak, że się męczę trochę, nie? Że w sensie jak jest za często, nie? Bo one też nie są zazwyczaj długie, ale jak jest za często, no plus ja lubię też tych amerykańskich te wszystkie, to u Redmana, zresztą dzisiaj słuchałem w ogóle Redmana, to te różne ksywki tych DJ-ów i tak dalej, wiadomo T-Nuts, coś tam, no i od razu masz takie, co za, jak w ogóle, no, jak oni to wymyślają, co za głupoty to są, a z drugiej strony takie, że zapamiętujesz właśnie, nie? I że masz z tym jakiś, że cię to prowadzi przez płytę, to jest super. Nie, jak najbardziej. Ja teraz, jak mówiłeś o tym, gdzieś tam pewnie z otchłani pamięci bym wygrzebał jakieś skity. Jestem z drugiej strony właściwie prawie pewien, że przy tej ilości tekstów, które swego czasu pisałem na niuans i zestawień, to zdziwiłbym się sobie, gdybym nie zrobił kiedyś zestawienia polskich skitów. Na kluczu były fajne. Na kluczu były, na kluczu były fajne. Te ziomka trochę pociągnięte, te były fajne, te podaj bletkę bez nożyczki. To były bardzo patologiczne, ale jednocześnie pasujące. Zabawne na popku skity na jego pierwszej solówce Monster. Nie, ale to, co powiedziałeś o tej bajerze, to jest dla mnie w jakimś stopniu trochę definicja rapu. Mhm. Że to jest właśnie, jakbym miał przetłumaczyć na polski ten taki, nie wiem, czynnik X, który sprawia, że ktoś jest raperem, tylko to prawda, że w Polsce bardzo wielu raperów ta bajera ich realizuje się na bicie. To a prawda. W życiu niekoniecznie. No my też, u nas jest mniejsza, wydaje mi się, że kultura w ogóle takiej gadany jest mniejsza, nie? W sensie, wiadomo, że na ośkach spoko było, siedziało się i się gadało, ale wiesz, w Stanach masz tych na przykład fryzjerów, nie? To jest cały myk chłopów, co czyszczą buty. Tam każdy element jest opatrzony tym kontaktem i właśnie tym takim gadaniem do siebie, non-stop gadaniem. A też mi się wydaje, że my jesteśmy społeczeństwem bardziej introwertycznym, bardziej wycofanym. Nie wiem, ja może to mówię ze swojej perspektywy, ja na pewno jestem. I ja generalnie mam tak, że jak mogę na ulicy czy gdzieś tam w przestrzeni publicznej uniknąć z kimś rozmowy, no to raczej to zrobię, nie? W sensie, jeżeli mogę z panią, chyba że do kogoś, nie wiem, do sklepu przychodzę codziennie, no to sobie mogę pogadać, nie? To już jest jakby, powiedzmy, że czuję jakąś tam bliskość z tą panią ze sklepu, bo przecież się znamy jak łony, ale tak normalnie, no to wolę nie, nawet jak ktoś, nie wiem, mnie trąci, to ja nawet idę dalej, w ogóle mam słuchawki, nie robię, nie zdejmuję, to czemu mnie trąciłeś, nie? Nie, dobra, trącił mnie, nieważne, dobra, idziemy dalej, nic się nie wydarzyło. Więc u nas, mi się wydaje, że ta kultura jest taka bardziej introwertyczni, jesteśmy w ogóle z mentalności, nie? Chociaż... Kurde, no nie wiem, no też ciężko. Wschodni i zimni. Może tak, może tak. Myślę, że ma wpływ. A teraz najbardziej zaskakujący mnie numer, który w dotychczasowej, niezbyt długiej, ale coraz dłuższej historii tej audycji właśnie się zaczyna. Thank you. shut. It's going down. You know what I'm talking about? Hold up. Yeah. Yeah. Dedicate to everybody that's been a part of the struggle. Know what I'm saying? Hold up. Hold up. Everybody's got loved ones locked up in their system. Say, man, if your people locked up, you need to stay down with your folks. Cause commissary is very necessary, know what I'm talking about? Young pimp out here representing for y'all. Hold up. I'm back on the slab, back on the block. Let a hustle feed the air, I'm drinking frozen water. Rock the boy, give it him and shining when I step out the door. I thought I had enough, but James told him, give me some more. And the same damn day I went to the Bentley lot. Off the showroom floor, I popped the spur, the thing was hot. But I bet all your buckers already knew that. Cause I was all on the internet getting my shine back. Making rhymes stack, pimping with my mic. Everybody wanna beat you cause we Jones is what they like. They like the pimp kids, making shrimp. Fly like a pimp, yeah. Back flow, leg flow. UGK is back. Oh, oh. Free PMC, but now I see the pimp free. Old school gave me that before I left that CT. Terrell check my bezel on this platinum Jacob watch. They locked up my body, but my mind never stopped. Cause I was plotting and planning and scheming every day. Getting ready for my release so I can steal a game away from all these clone type figures trying to sound like PMC. He's okay, but he's not deep. By a long shot, cuz Bob trying to steal the meat. The boys might run BET, but trick, we run the streets. It's me and Bun B, that's for life, we the trio. When you see a pimp shining trick, tell me how you feel. Never hit PC. Hit my time and population with the real OGs. I seen a whole lot of pain men doing they biz. Motors just playing and cool trying to get home to their kids. What's something like ours? A bunch of iron and bars. Bunch of player hating snitches talking to the guards. And a whole penitentiary being ran by broad. Some of them kept it 100. Most of them was fraud. Seen a whole lot of chumps, corn men and buckers. Some big time dealers, kidnappers and busters. Pimps and players, I seen some kill with their hands. But I still don't believe a pen is no paper, no man. But I still don't believe a pen is no paper, no man. Modern day slavery down here, know what I'm saying? Dedicate to everybody, ain't gonna never make it up out there, know what I'm saying? Everybody doing life. Keep y'all head up. Don't get fed up. Give your time, don't let your time do you. Young Kim, Siemano, z tej strony Karuzelka. Słuchacie Zbiórki z Podwórka u Kalinowskiego. Pitching me rolling, know what I'm talking about, like Pop told him when he came home. To był Pimp C i I Am Free. Pimp C, rest in peace. Yes. I to twój wybór, a wcześniej Nick Morgan versus Mobb Deep, Shook Ones Part 3 i ponoć mamy tłumaczenie tego, dlaczego ten utwór tu się znalazł. Ja chętnie posłucham. Pojawił się pewien błąd w komunikacji dotyczący słowa, które było na samym początku, czyli Ryfa wysyłając zbiór swoich utworów napisała kocham to i wymieniła, ale kocham dotyczyło Young M.A. tak naprawdę. A jeśli chodzi o Shook Ones Part 3, to tak naprawdę wysłała go dlatego, żeby jest to jakby utwór informacyjny, czyli że żebyś ty, wchodząc kiedyś na Mobb Deep, na Spotify, widząc to, nie odpalił i nie pomyślał sobie: o kurde, bo ona powiedziała, jak ja to zobaczyłam, mówię: Jezu, szukam Spotify, dobra, jedziemy z tym, i dostałem coś takiego. Więc teraz wszyscy, którzy już wiecie, że to istnieje w tej wersji, nie zostaniecie nigdy zaskoczeni w wersji chcecie Part 3 i może będzie spoko, bo zwrotka Prodigy'ego ze światów, najlepszy beat na świecie, Alchemist zrobił, już nie Havok, ktoś tam coś tego, tylko to będzie to i no niestety będzie takie. Ja się boję, że to będzie do mnie wracać za każdym razem, jak będę słyszał Shook Ones Part 2. A jest to jeden z kandydatów do bycia bitem wszechczasów. Został wybrany dla gdzieś, mnie. Nie? Tak, wydaje mi się, że na jakichś listach on się pojawiał, ale w mojej ścisłej topce jest zdecydowanie. No. W ogóle to jest też ciekawe, myślałem o tym jakiś czas temu, że nie myśli się o Havoku jako producencie do końca, nie? W sensie on robił bity i wiesz, i tam nie wiem, chodzi teraz, że płytę z Method Manem robi, Method Man na jego bitach, ale nie myślisz o nim tak ogólnie, bo zazwyczaj jakby to było też w ogóle podpisywane jako Mobb Deep, nie? Że w sensie, że razem trochę robi i tak dalej, ale no on jest na przykład autorem tego bitu, nie? Najlepszego, jednego z najlepszych bitów w historii jest autorem chłop, którego w ogóle nie myślisz o tym, że to DJ Premier, czy kto wie, że... No, to na jest pewno w tej takiej litanii tych producentów, no, którzy najlepszy producent złotej ery, czy najlepszy boom-bopowy, czy najlepszy nowojorski, no to nie zawsze jest Premier, czy Pitrock. Large Professor, tak, Q-Tip. Tak. Nie, no. W ja sensie... mam tych moich faworytów takich trochę mniej oczywistych. Mm. Reza na pewno jest w tej topce i to już chyba jest dosyć popularny strzał, ale jednocześnie dla mnie DJ Max to była ta topka tamtego czasu i Prince Paul. Okej. Czyli Grave Diggers, De La Soul. No i Havok też gdzieś wysoko pewnie. Ale ja bym cię nie podejrzewał o te południowe zajawki takie. To też jest, to jest trochę tak jak z tym Ericem Sermonem i wkręceniem się w coś. No bo jednak słucham rapu naprawdę, no nie wiem, już nie policzę ile lat, ale dużo, 20 parę. I no i jestem z tego warszawskiego stylu, gdzie właśnie słuchało się Mobb Deepów i w ogóle wiesz, na początku, pamiętam jak byłem młodszy, to jakiś Lil Wayne, nie, gdzie, jakiś Freestick, nie, co, w ogóle nie, co ty będziesz tego słuchał, masz tutaj człowieku, Biggie, jedziesz z tym, nie, GZ, wiesz, to nas, nie, w ogóle zostaw tam to. I długo tak było po prostu, że nie wchodziłem w to, bo było tak dużo do słuchania z Nowego Jorku i powiedzmy, no potem wszedł G-Funk, ale z tych wszystkich takich rzeczy bardziej rozumianych warszawsko było tak dużo, że nie musiałem nawet, nie? Ale jakoś to się... Pierwszy raz to się zmieniło, jak poznałem Knapa, który mi coś tam pokazał. No on był bardziej opcja Devin the Dude czy Too Short i w te strony, ale też Lil Wayne. No i ja byłem taki na zasadzie, niektóre rzeczy mi się podobały, ale tak o... No i z latami to się zmieniało, coraz się, wiesz, zaczynałem się przekonywać i w pewnym momencie doszedłem też do tego miejsca, że mówię, no dobra, ja chcę czegoś nowego, totalnie, nie? Ja chcę wejść w coś totalnie nowego, no i zacząłem, a wiem, jeszcze była druga osoba, drugą osobą był Kobik, z którym się też poznałem i też o tym gadaliśmy i no i też tam lubię... jest poważna ortodoksja południowa. To prawda, ale też lubię jego muzę, więc jakby miałem takie, no okej, okay, gość robi coś, co mi się podoba, więc może w Stanach też to jest i też będzie mi się podobać, mimo że olewałem to przez lata albo tam, wiesz, po łebkach to traktowałem. No i to jest taki też moment, w którym nie wiem, no najpierw wszedłem najbardziej także najbardziej, jak zacząłem digować, no to najpierw we Free Six Mafię. Ja nie przypadałem za głosem Pimp Pasi w ogóle za bardzo, ja nie lubię tych wszystkich wysokich, mam tak różnie. No ale wiesz, z Free Six Mafii, Project Pat, Kingpin Kingpin Skinny the Pimp, który się pojawia w ogóle w intro i outro ostatniej płyty Denzela Carego, który jest wow, zajebista płyta. Więc no i tak zacząłem, wiesz, wchodzić tu, Gangsta Boo, też Rest in Peace, to bla bla bla bla bla, coraz więcej, wcześniej, później. No i w tym roku albo w tamtym roku jakoś doszedłem do tego, że mówię, dobra, w sensie, dawajcie mi to UGK całe, nie? Wchodzę w to. A wiem, bo w ogóle to, co było też mocne, to, co wjechałem i to też jest ciekawe, 8-Ball MJG, jest taka, starsze rzeczy też lubię, ale jest taka płyta Living Legend, która jest wydana przez Puff Daddy'ego, jakby ktoś nie wiedział. I to są chłopy, które są z Memphis, a brzmią jak z Houston, co jest też mega dla mnie ciekawe, szczególnie na tej mainstreamowej płycie właśnie, na tej już takiej u Puff Daddy'ego wydanej, która tam najwięcej ten. No i mówię, Boże, słuchałem jeszcze w tamtym roku Lil Jona w ogóle na przykład, nie? Przeszedłem przez kurde krank taki w ogóle szalony. No i z tego mówię, dobra, dawajcie mi to UGK. Wszedłem w UGK, przesłuchałem wszystkie płytki sobie, nie ma tego jakoś tam mega dużo. No i mówię, dobra, nie przeszkadza mi ten Pimp C aż tak, nie? I mówię, a wiem, kocham jeden kawałek Pimp C od bardzo dawna, Young Prostitute, nie z tej płyty, ale z tej, bo on jest taki funky, total ass, obrzydliwy, najgorszy na świecie. Nie wolno w ogóle tego tłumaczyć na polski. I mówię, dobra, i przesłuchałem to UGK, mówię, dobra, nie denerwuje mnie ten chłop aż tak, nie? I wszedłem w tę solówkę, w tę drugą po wyjściu i no, są tam świetne rzeczy. Niektóre znałem, wiadomo, takie rzeczy jak Prenup, no to jest taki hit, że zresztą, który przerabiał Kasbah Gane z Tłustym na swoim drugim chyba mixtape'ie. No, więc tak jakoś to wyszło i teraz sobie jest ze mną Pimp C i love it. No i Kipi, yeah. Zajawka południowa. Yeah. A teraz kolejny typ ryfy. Huh? I'm about to talk my shit. Brooklyn, what up? And me, nigga. I'm on some undefeated shit. Nah, I can't lose. Get in the game and act a damn fool. Get a mansion out in Cancun the size of a damn school. I gotta grind, I can't snooze. That's your bitch, well, she a fan too. I asked her where your man at, she said my man who. I do shit that you can't do, cause nigga, I'm the damn truth. My money long like bamboo. No top on the damn coupe. The haters like, damn you. Man, shoot, if I can't lose, just imagine what I can do. I'm at they heads like shampoo. Bitch, I made it like I planned to. And I'm hot, fuck around and catch a tan too. I ran to my dreams and my old team ran too. Posted up with the damn crew. Ride Lil Larell, Danes, Keys, Black, Chris J. That's my man too. Big Meat, Sweetie Tweez, Biddy Eli. All my niggas out in CIO Butter, that's the fam too. Them haters mad because I came out the damn blue and murdered everything and everybody in the damn room. Them haters like, goddamn, I can't stand. But I just smell back and count money till my hands blue. Peep my damn shoes, the shirt and the pants too. Partner outfit, but my style is too damn rude. I'm the shit, nigga, do you get the damn clue? I'm shitting on her, him, them, y'all, and you. I swallow pussy like I can't chew. And I had that bitch go into a shop, now she can't move. Leave me alone, haters, I ain't in the damn mood. Fuck around and have my face on the damn news. Hit the block, pull up in something brand new. White coupe, red seats, can't booze, can't suit. I don't hang with lames, nah, I'm too damn cool. But I'm on fire in that damn booth. I'm the best I ever do it, and this here is the damn proof. Got niggas shaking in they damn boots. Cause they can't fuck with me like a bitch with a red cooch. Get it? Fuck it, now I'm about to kill it. Niggas wanna do collabs, nah nigga I ain't with it. Cause you trash, that bullshit you spittin' I ain't feeling. Grown men hating on me, bitch niggas in they feelings. Y'all niggas got a clitoris, niggas must be on they period. Niggas must be bi-curious, but I don't take you niggas serious. Just put that dot on your head, cause I don't fuck with you niggas period. Basic ass niggas, old hating ass niggas. Had a dream they was pursuing, but never made it ass niggas. Huh? Is that the reason why you mad? Well, you and him can suck the dick I never had. Now I'm taking niggas' bitches and I'm fucking them with a strap and send her back home to you and throw her ass right in the cab. I'm a disrespectful nigga, even without the Henny. But it's a whole nother story when that liquor get up in me. I'm cocking guns back and I'm hitting niggas' kidneys. Ain't shit about me friendly, got them big B's with me. I ain't talking about them Bentleys, I'm talking about them niggas that walk around with them semis that'll pop you for them pennies, nigga. Huh? Yo, listen. I'm tired of these fucking grown ass men hating on me, man. Grown ass niggas acting like a fucking bunch of birds, nigga. It's MA, nigga. I'm here. Deal with it. I'm the best to do this shit. Fuck all them other niggas out there, and I don't give a fuck. Brooklyn, what up? Huh? Remember the name, nigga. Remember my motherfucking name, nigga. And me. Siemanko, siemanko, mówi PZ. Zapraszam was do słuchania zbiórki z podwórka. Kalinowski wam powie, o co chodzi. Bye. Young May i utwór Body Bag. A my też trochę musimy w ten body bag się pakować, bo tematów byśmy jeszcze nie jeden znaleźli i mam nadzieję, że będą kolejne okazje, żeby pogadać sobie. Ale powoli się zbliżamy już do godziny drugiej i to jest czas na tytułową już zbiórkę z tego studyjnego, tym razem podwórka. Dzisiejszą audycję realizowała Beata Wolska, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i gościłem dzisiaj Madę ze składu Foresh We Take Care. Dzięki wielkie, dobrej nocy. Dziękuję ci bardzo, że mnie tutaj odwiedziłeś i zamkniemy dzisiejszą audycję jeszcze jednym waszym utworem, który zresztą już poleciał w jednej zbiórce. Bardzo mi się podoba i otwiera płytę Pigeon, która wyszła w zeszły piątek i jest do sprawdzenia w streamingach, ale też również w formie fizycznej na kompakcie. Można kupować, tak jest, zapraszamy. Koncerty będą? Coś pewnie tak, ale po wakacjach najwcześniej. Dobrze, no to czekamy do jesieni. To była zbiórka z podwórka. Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia i powodzenia. Foresh, We Take Care, R and M, R i M. Am Foresh, We Take Care. Kazyn. Wjeżdżam tu jak Wenus z Milo. Lepiej zarzuć kokolino. Charyzma jak święta Beyoncé. Mówią baza jak w Quantico. Piszę pijąc piccolo. Nadal pro, Mike za broń. UWA jest gotowa na ten flow. Na ten hip-hop, co wam damy z Madą go. Wydacie go na głos. Sąsiad zadzwoni na popo. To gówno jest legitne, więc don't walk. Ry to moja litera i motto. Rymy skrobię rytmem, zdobię a obok. Rycerz tego rapu zbroję ma. So fresh, so clean. To jest food camp clean. Weterze jak aerosol. Wszystkim obozom, dzień dobry Polsko. Mam giętki ozór, na nim gorycz jak korson. Zarzucam wędki słowom, gdy ty gonisz za forsą. Stoję goły przed sobą, otwieram kosmos, drzwi percepcji. Kolejny rozdział i album z siostrą, nie dla recenzji twych obiekcji, by wznosić poziom pod nieboskłon do gwiazd i księżyca. WCK kolejna płyta. Uginam się pod ciężarem pytań, dlatego dam ten wykład. Posiadam klucz, to jest keystyle. Tu nie ma kiksa, gawy i bubla. Masz miksa, gawy i trudnia. To błysk zajawy z podwórka i nikt nam nie powie, że chujnie. Choć ujma to żadna plansza porównań, skala jest różna. Zmień kraft jak nie kumasz. Bez spiny, mówię z troski. Zamiast się wkurwiać, szukaj. Nam daj kochać, co robimy. I would rug cook, got me feeling like Tookie, but shot of my blood screaming. Better recognize, boy, better take you a look at. Got an AR-15 in this bit like Snoopy. Blue and yellow diamonds in my mouth, I'm from B-Kevel. I'm pouring walk car outside of a T-Kettle. Solid ass stick with my dick out in P-Metal. How about the money? The moolah, the D-Nail. I made the heaven gates, but then with lettuce and I'm on some medicine. I took a trip to hell on Saturday, now I'm a better man. Homageddon, I'ma get it in the kettle reverend. Kick down the dump, bring the bitch devil in. While I rock ATP, I'ma break on a hoe. Put a meat on the beast, drop it, spike on a hoe. Walk hard in the mood, I drain on a foe. If the bitch ain't got a hustle, then the bitch got to go. Bitch, how many times I gotta tell you, you bring the money right here, not near. Right here. Stop taking drugs and now I'm thinking clearly. Ain't breaking my spirit. I get up and go. I don't need you to fear me. I need you to hear me. And so sincerely, I'm 100. Understand that I'm serious. You can get near to this. This material is not for the low. Got some cookies from Miria. Smoking some cereal. Oh, yeah, for the cereal, mm-hmm, put them below. Mm-hmm. We smoking crush from the captain right before the rap and the trapping was happy. Ripping out the pack of the jacket was sad. Heard they caught him lagging. It's actually tragic. He